To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Środa, 22 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Sierpniową ciszą z siódmego nieba wiatr niedojrzały strąca marzenia, a one lecąc w dni nieskończoność rumieńcem wstydu jak gwiazdy płoną, aż jest ziębnięta, przygarnie ziemia i w ziarnka piasku okruchy blasku szeptem pozmienia by niedojrzałe jeszcze sierpniowym deszczem małe pragnienia. Sierpniowi ludzie siedzą nad nocą, może horyzont wykrada oczom i na brzeg rzuca słoną nadzieję, że jest co kochać, walczyć o co, że jest co kochać i walczyć o co, że te płoną łzy spadające są właśnie po to, by sny sierpniowe tak ukryć w sobie jak szczere złoto. A nim już kapie najmłodsza jesień w liście schowaną wiadomość niesie, że pora wracać już z tego świata. My wysprzątają znów plaże z lata. Do domu wraca zmęczony wrzesień. Indła codzienność i pstra bezsenność i ręce w kieszeń, a w niej mój Boże gwiazdy sierpniowe w sierpniowym lesie. Maciej Balcar, utwór zatytułowany Sierpniowi ludzie, a Trójkowi ludzie, trójkowicze, mają pozdrowienie od Maćka. Ostatnio w niedzielę widziałem się z artystą. Prosiłby szczególnie serdecznie pozdrowić wszystkich wcześniej rano wstających. Niniejszym to czynię z wielką radością. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, tak, już słońce obudzi się za pół godziny. Zajdzie przed 18:00, dzień potrwa ponad 12 godzin. Środa, 22 marca przed nami. Dziś imieniny Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Słońca dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Słońca bez końca. Podaruj mi trochę słońca. Mokry czas, a ty tyle 9 minut po godzinie 5. A to sprawdźmy, co z tym słońcem. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, aż i choć południowo-wschodnie krańce pozostaną w cieplejszym powietrzu. O, dla odmiany też polarnomorski. Pochmurno i deszczowo dziś. Słońca nie widzę w prognozie pogody. Najmocniej popada. I to wcale nie będzie padało żadne słońce, żadne promienie słoneczne. Najmocniej popada deszcz na południu kraju, a do tego także, o, masz ci słońce. Wysoko w Tatrach także śnieg. Przejaśnienia. O, jest jakaś szansa. Na północnym zachodzie i na północy. Ale tylko miejscami, tylko lokalnie. To ładne przejaśnienia, rozpogodzenia na mapach pogodowych. No nawet nie wygląda to na minimalne przejaśnienia, więc jednak trzymajmy się tego, co pan synoptyk napisał, że ma być pochmurno i deszczowo, i to prawie w całym kraju. Wiatr słaby, na południu umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 8-9, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni plus 12. On my mind, I feel I've wasted all this time. I'm feeling fine. This hole inside my chest seems to take in all the best of what was mine. On the road again, I just feel blessed to roam this land and have this back. I'll be gone so soon, so here's a heart, a song, the moon, and we'll be through. I am whole. I am whole again. I am whole. I am whole again. The ones who traveled far but lost their way. And not much I can do for anyone who tried so hard but wasn't you. But I'll keep my dear ones close as that north wind stirs the sea and hits the coast. And I'll be gone so soon, so here's a heart, a song, a moon, and we'll be through. I am whole. I am whole again. I am whole. I am whole again. I am whole. I am whole. Paula i Karol, 13 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co w środę ma się wydarzyć i o czym z pewnością w Trójce państwo usłyszą. W Sejmie odbędzie się po południu debata nad projektem ustawy dotyczącym sieci szpitali. Według Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie zmian ma poprawić dostęp pacjentów do leczenia i zapewnić kompleksową opiekę. Placówki, które znajdą się w sieci, będą finansowane w formie ryczałtu, a szpitale, które nie zostaną zakwalifikowane, będą mogły, tak jak do tej pory, w konkursach starać się o kontrakt. Pod koniec czerwca ma zostać ogłoszona lista placówek, poprawek, które znajdą się w sieci, a sama ustawa ma obowiązywać od 1 października. W Sejmie ma odbyć się dziś także kolejna runda konsultacji klubów opozycyjnych w sprawie wniosku Platformy o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli PO i PSL dziś dojdzie do rozmów Platformy z Nowoczesną. PO przyznaje, że wniosek z Grzegorzem Schetyną jako kandydatem na premiera nie ma szans na powodzenie, ale najważniejsza w Sejmie ma być debata. W stołecznym ratuszu przy Placu Bankowym zostanie wystawiona księga kondolencyjna poświęcona pamięci Wojciecha Młynarskiego. Artysta zmarł 15 marca. Do księgi kondolencyjnej będzie można wpisywać się dziś, jutro od 9 do 18. Wojciech Młynarski zostanie pochowany w piątek w Alei Zasłużonych na warszawskich Starych Powązkach. W Antoniowej pod Warszawą odbędzie się dziś pogrzeb Marii Chludzińskiej. Wieloletnia kierowniczka produkcji Teatru Polskiego Radia zmarła 15 marca w wieku 86 lat. Przypomnijmy, Maria Chludzińska pracowała w Polskim Radiu od 1950 roku. Prawie do ostatnich swoich dni współpracowała z Teatrem Polskiego Radia, przygotowując powieści radiowe W Jezioranach i Matysiakowie. W 2011 roku otrzymała honorowego Wielkiego Splendora za całokształt twórczości, najważniejszą nagrodę Teatru Polskiego Radia. Z zagranicy w Waszyngtonie zbierze się dziś globalna koalicja do walki z państwem islamskim. W spotkaniu w amerykańskim Departamencie Stanu wezmą udział przedstawiciele 68 krajów świata. Polskę będzie reprezentował szef MSZ. W Komisji Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego odbędzie się dziś dyskusja o sytuacji w Polsce i prowadzonej wobec naszego kraju procedurze kontroli praworządności. Komisja Europejska jest obecnie na drugim etapie postępowania przeciwko Polsce i czeka, by sprawą zajęli się unijni ministrowie. Szkoccy posłowie podejmą wieczorem decyzję, czy w Szkocji odbędzie się drugie referendum niepodległościowe. Szefowa Szkockiej Partii Narodowej przedstawiła wczoraj w parlamencie regionalnym projekt uchwały żądającej od Londynu plebiscytu w sprawie oderwania się Szkocji od szykującego się do Brexitu Zjednoczonego Królestwa. No jeszcze z kalendarza świąt dziś pamiętamy. Dziś Międzynarodowy Dzień Wody. Daj znak wodny. Pod takim hasłem Polska Akcja Humanitarna zachęca do wspierania budowy studni w najbiedniejszych krajach. Polska Akcja Humanitarna z tej okazji organizuje i przypomina o swoich zbiórkach na dystrybucję i dostarczanie wody w Somalii, Sudanie Południowym, także w obozach dla uchodźców w Syrii i Iraku. Dodajmy, że co dziesiąty człowiek na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a z powodu chorób wywołanych jej brakiem co 60 sekund umiera dziecko. Daj znak wodny. Pod takim hasłem Polska Akcja Humanitarna zachęca do wspierania tejże akcji w Międzynarodowym Dniu Wody. Z pewnością wielokrotnie dziś i wieści z kraju i z zagranicy w serwisach, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Zachęcamy do obecności i do tego, by być z Trójką przez cały czas. A przypomnę, że już tak lada dzień rozbłyśnie jubileusz 55-lecia Trójki. Zresztą te wydarzenia koncertowe poprzedzające samą datę 1 kwietnia już się rozpoczęły. 17 minut po godzinie 5. Za chwilę szelest już prawie wiosennej prasy. Netflix. Dziś z samego rana w budziku takie właśnie jazzowe granie. Pan Darek z Bolesławca. Ciężko wstać, ale wstałem, idę. Wszystkie kierunki, wszystkie drogi prowadzą do łóżka. Jeszcze chwilka snu, jeszcze chwilka. A tu plus 6 w Bolesławcu. Pięknie dziękujemy za bieżące informacje pogodowe. Plus 6 i miejscami pochmurno, deszczowo, siąpi. No tak, ale jednak ptasi koncert, jak słyszą państwo, okno uchylone, więc nie już tak piękny, jak ja to mówię, o okolicznościach przyrody. Zaglądamy do dzisiejszej trasy. Trzy tematy i właściwie pieniądze. Pieniądze i w trzecim też pieniądze to motyw przewodni tych artykułów. Zaczniemy od gazety, dziennika Gazety Prawnej, o tym, że rząd chce związać pensje nauczycieli ze średnią krajową, zlikwidować liczne dodatki nauczycielskie i podwyższyć zasadnicze wynagrodzenie. Jak udało się ustalić dziennikowi, zlikwidowana zostanie czternastka, czyli jednorazowy dodatek uzupełniający. Samorządy na ten cel musiały wydawać ćwierć miliarda złotych. W zamian za rezygnację z tego rozwiązania nauczyciele wynegocjowali podwyżki. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jak wskazuje dziennik, już w przyszłym roku nauczyciele zyskaliby od 300 do 600 zł podwyżki. Zmniejszona ma jednak zostać liczba dodatków do pensji. Obecnie jest ich kilkanaście. Znaczna ich część, na przykład dodatek mieszkaniowy czy wiejski, zostałby włączony do wynagrodzenia zasadniczego. W zamian za wyższe pensje zasadnicze nauczyciele mają zgodzić się na to, by ich praca była oceniana co 5 lub 7 lat. Teraz dzieje się to tylko na wniosek samego zainteresowanego. Proponowanym zmianom sprzeciwia się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Popiera je za to Nauczycielska Solidarność. O tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita. Na żądanie urzędników bank zablokuje firmie rachunek na 72 godziny. Wystarczy podejrzenie, że wyłudza VAT. Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT-u. Pomogą jej w tym banki. Będą przekazywać informacje o firmowych rachunkach do systemu informatycznego prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Tak wynika z najnowszego projektu autorstwa Ministerstwa Finansów. Izba będzie analizować dane z banków, w tym dotyczące zleceń płatniczych i kwot transakcji. No, wyniki przekaże fiskusowi. Wygląd nowego systemu analitycznego skarbówka dopiero opracuje. Już teraz za pomocą jednolitego pliku kontrolnego zbiera dane dotyczące rozliczania VAT od większości firm, ale nie ma dopracowanego systemu informatycznego pozwalającego na ich właściwe przetwarzanie i analizowanie. Skarbówka zajrzy na konto, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No i jeszcze niezła liczba, niezwykła liczba, właściwie nie tyle pieniędzy, nie tyle złotówek, franka, czy właściwie stron. Proszę posłuchać o tym dziś Puls Biznesu, że banki wynajmują ciężarówki, by dostarczyć akta do śledztwa w sprawie kredytów frankowych. Tak jak w ubiegłym roku, w czerwcu szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kredytów frankowych pod kątem oszustw na szkodę klientów banku. W listopadzie minionego roku prokurator nadzorujący śledztwo wysłał do banków pismo, w którym zażądał od banków przesłania dokumentów dotyczących kredytów udzielonych w latach 2006-2011. Przedstawiciel jednego z banków mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu, że kilkoro pracowników od 3 miesięcy kompletuje dokumenty i do tej pory zapełnili nimi 2 pokoje. Składają się na nie sprawozdania z posiedzeń zarządu, materiały szkoleniowe, wykazy i tym podobne. Łącznie daje to ponad 2,5 miliona stron dokumentacji. Gazeta zwróciła się o wyjaśnienie do prokuratury w Szczecinie. Rzecznik odmówił wyjaśnień, powiedział, że należy postępować zgodnie z komunikatem na stronie internetowej. W nim zaś napisano, że śledztwo koncentruje się na przede wszystkim na ocenie wzorów, umów i procedur przyznawania kredytów. Miliony stron akt w sprawie franka. O tym dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z prasy to na teraz. Oczywiście do gazet będziemy wracać. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, a pierwsze strony gazet już za godzinę. 26 minut po godzinie 5. Odkładamy prasę na bok, bo za chwilkę zajrzymy do kalendarza, także muzycznego. Dość tych wszystkich rad, mamiących złotem słów i maneli. Z czystej otuchy bądź kimkolwiek chcesz tu być. Kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania. Myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Wiesz już dobrze, czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Chcesz wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Myśl kiełkuje, jest jak tęć, rozpada się i sala na nowo. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania, myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Tam i z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Jesteś tam, gdzie jesteś, bo sam tego chciałeś. Zacznij się od nowa, nie patrz w tył. Już nie kontaktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam. Pan Marek przypomina o swojej wielkiej miłości, o Finlandii. Może choć coś w kalendarzu się pojawi, panie Marku, już uspokajam. Takie właściwie dwa akcenty fińskie będą. 29 minut po godzinie 5. No to dla porządku zaglądamy do kalendarza. I pamiętamy o tym, że w 1799 roku urodził się Friedrich Wilhelm August Argelander, niemiecki co prawda astronom, ale fińskiego pochodzenia. Profesor Uniwersytetu w Bonn opracował metodę wizualnej oceny jasności gwiazd zmiennych, także katalog zawierający pozycje i wymiary ponad 300 tysięcy gwiazd nieba północnego. Argelander zmarł w 1875 roku. 185 lat temu zmarł Johann Wolfgang Goethe, niemiecki poeta, autor filozoficznego poematu Faust, także powieści Cierpienia młodego Wertera, autor ballad i dramatów. Przypomnijmy, że jego twórczość wywarła ogromny wpływ na literaturę europejską. W 1858 roku urodził się Hans Meyer, austriacki geograf i podróżnik. Jako pierwszy Europejczyk zdobył w 1889 roku górę Kilimandżaro. Zmarł w 1929. Kilimandżaro. 94 lata temu urodził się Marcel Marceau, francuski aktor i mim, twórca m.in. postaci Bipa, bohatera serii Pantomim. Przypomnijmy, że był też założycielem pierwszej w Paryżu szkoły pantomimy, nazywany poetą gestu. Zmarł w roku 2007. W 1974 roku, to też fiński akcent, przedstawiciele siedmiu państw nadbałtyckich podpisali w Helsinkach właśnie konwencję o ochronie środowiska regionu Morza Bałtyckiego. Rok 1974. A 16 lat temu zmarł William Hanna, amerykański producent filmów animowanych, m.in. współautor Toma i Jerry'ego, psa Huckleberry, misia Jogiego, Flintstonów. Był współzałożycielem Hanna-Barbera Production. Dziś 16. rocznica śmierci. Właściwie należałoby powiedzieć tego amerykańskiego artysty. Sięgamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy o 60. urodzinach Jacka Kaczmarskiego. Przypomnijmy, artysta zmarł w roku 2004. Urodził się w 1957. O krok od źródła konają spragnienia, o krok od piekła szaleją z rozkoszy, trzeźwieją z marzeń, o krok od spełnienia, o krok od celu własny cień ich płoszy. O krok od triumfu opuszczają głowy, podnoszą głowy, o krok od wyroku, o krok od łaski tracą dar wymowy, krok od przepaści przyspieszają kroku. O krok od zemsty nagle wielcy duchem, o krok od drogi błądzą w próżnych sporach, o krok od czynu wolą frazy kruche, o krok od jutra przeżywają wczoraj, o krok od zgody pusta złość ich bierze, o krok od wiedzy wdychają za bobą, o krok od Boga zaprzeczają wierze, o krok od siebie nie chcą stać się sobą, o krok od śmierci żywot im niedrogi, o krok od życia śnią minione kaźnie, gromadzą księgi o krok od pożogi, o krok od klęski czują się najraźniej. Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. Poeta, prozaik, piosenkarz, twórca tekstów piosenek Bart Jacek Kaczmarski. Wspominamy artystę w 60. rocznicę urodzin. Już po 5.30. Pora na prognozę pogody. Te najświeższe informacje synoptyków no nie napawają aż tak wiosennym optymizmem. Bo ma być pochmurno i deszczowo i tak jest teraz w wielu miejscach. Najmocniej w ciągu dnia popada na południu kraju. Popada deszcz, bo wysoko w Tatrach także śnieg. Przejaśnienia niewielkie, możliwe na północy i na północnym zachodzie. A wiatr słaby, umiarkowany na południu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. A na termometrach w kolejnym dniu wiosny dziś od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura, nie za ciepło przy tym deszczu i miejscami i także śniegu gdzieś wysoko w górach. Do 12 stopni dziś na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ever plan to motor west? Travel my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to this tiny town? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to this time to tell when you make that California trip. Now get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Now get your kicks on Route 66. Jak ja uwielbiam taką państwa poranną korespondencję od pana Andrzeja, naszego budzikowego Phelpsa Starnowa, który to codziennie startuje do zawodów na pływalni chwilkę przed godziną szóstą. Czy może być coś bardziej miłego z rana niż utwór George'a Bersona? Ależ tak, jego kolejny utwór. Redakcyjny kolega zostawił telefon w studiu włączony. No tak, jeden z kolegów ma właśnie ustawiony jako dzwonek w telefonie właśnie to nagranie Present George'a Bensona. A dlatego prezentujemy tego fantastycznego amerykańskiego gitarzystę, kompozytora i wokalistę, bowiem dziś kończy 74 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 126. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, a to dlatego Hot Chocolate, bowiem Patrick Holly, perkusista formacji, kończy 70 lat. Robercik, telefon zabierz. Give my heart gladly yesterday. Ach, państwo podpowiadają, gorąca czekolada. To jest to, może pomóc, gdy za oknem jesień, a nie wiosna. No jakoś nie bardzo chcę przyjść w Jaworznie, gdzie plus 7 leje, a ptaki dają czadu, informuje pan Sławek. Pani Ania o tym, że w Gliwicach nie ma wyjątku, pada deszcz i do tego wieje, ale 8 stopni. Ptaki śpiewają, nie przejmują się deszczem i bardzo dobrze. Pani Jasia i pan Mikołaj z Wrocławia są z nami z niewiosennego, podkreślają to słuchacze, za oknem 6 i mrzawka. No ale trzeba, pijemy kawę i do pracy. Pan Tomek dla budzikowego grona codziennie parzący kawę też jest z nami obecny, ale dziś z komunikatem, że są urodziny żony. Pan Tomek pisze, kocham ją i niech wszyscy o tym wiedzą. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Najlepsze życzenia urodzinowe. I jeszcze pan Grzegorz podpisuje listę obecności, także z małżonką Agą. Składamy najlepsze życzenia. Dobrego dnia. Niech to słońce choćby w nas nie umknie, mimo że za oknami chmury i deszcz. No coś chyba mądrego powiedziałem, nie wiem. 16 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data urodzinowa. Ach, teraz to strzelimy z hiciorem. Mam nadzieję, że państwo się ucieszą. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, ale i też by bezpieczniej, spokojnie, delikatnie naciskać nóżkę na gaz. 67 lat kończy dziś Goran Bregović. Don't be ci ci ciało ropi, sto ci ci ciaje, szurzi je, baj, zorice, ciało robo bolice, čaje, šužije, paljera. Ciało robo bolice, čaje, šužije, paljera. Opa! Trójkowy budzik. Zdaje się, że czytam w Państwa myślach, a czasem to bywa niebezpieczne, coś na wlanie nadziei, coś na zielono, by jednak to słońce zaświeciło. No już po wschodzie słońca właściwie, ale za oknami na mydło. Słońce zajdzie przed godziną 18, dzień potrwa już ponad 12 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Dziś Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku, a po naszemu środa, 22 dzień marca. Za 8 minut 6.